λέει αρκετά χαμηλά τα πολλά από τα. νιώθω όλοι καλά. Εγώ παίρνω ανάσεις. Σταματάω δηλαδή. Δεν θα λύσω με γιατί είναι συνεχόμενο.